taba kai shakula kullum ga kana in yi tara saban nazari sai in fara kuma ta taya ni gudun tsira ta san matsala ta na gyara duk sanda na da musu yi kuka da dai murna su yi mun barka Shari'a kotun koli.